pişman ettim gelsene. Yap ellere nellere, bu yılda kavuşmadık. Yap ellere nellere, İnşallah gelen sene. Yap ellere nellere, kurban şirin dillere. Yap ellere nellere, kurban şirin dillere. Yap ellere nellere. Şirin dillere, yap ellere.